welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Iedereen gaat uitgebreid lunchen. Maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. De KLM-vlucht die gestrande Nederlanders uit Oman ophaalde is heel goed gegaan. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij. Vanochtend om 8 uur stonden de Nederlanders weer veilig op eigen bodem. Ook deze mevrouw vertelde ze bij de NOS. Ja, super fijn. Heel erg opgelucht. Ja, het was natuurlijk nog best wel rustig in Oman, dat wel. Maar het is toch heel erg fijn om weer bij familie te zijn, bekende gezichten. Dus dat is heel erg fijn. Normaal is Oman geen bestemming van KLM, dus er moest behoorlijk wat voor geregeld worden. Er zitten nog zeker 1000 Nederlanders vast in het Midden-Oosten. Wanneer ze worden opgehaald, dat is nog niet bekend. Duidelijke taal van de Spaanse premier dan over die oorlog in het Midden-Oosten. Premier Sanchez zegt dat Spanje de aanvallen op Iran afkeurt en noemt de oorlog een ramp voor de mensheid. Zijn land weigert militaire basissen beschikbaar te stellen voor de aanvallen. Iets waar Amerikaanse president Trump erg woest over was gisteravond. De Spaanse premier wil liever met andere landen zoeken naar een diplomatieke oplossing. Ander nieuws dan nog. Nog altijd zitten er een hoop schadelijke stoffen in ons water. Volgens de Algemene Rekenkamer is de situatie in de afgelopen 14 jaar nauwelijks verbeterd en bij stoffen zoals kwik zelfs verslechterd. We gaan volgens de onderzoekers de Europese normen voor volgend jaar bij lange na niet halen. Vooral het toezicht op grote bedrijven dat schiet tekort, omdat Rijkswaterstaat geen goed zicht heeft op wat er nou precies geloosd wordt. En dan nieuws over deze acteur. I'll be back. Arnold Schwarzenegger natuurlijk. Hij krijgt een plekje in de Hall of Fame in Californië. De acteur en oud-gouverneur wordt geëerd als een echte legende van de Amerikaanse staat. Naast Schwarzenegger krijgt ook actrice Jamie Lee Curtis een plekje in de Hall of Fame. Samen waren ze te zien in de komische actiefilm True Lies. Het weer dan nog van Weerplaza en het zuiden nog wat bewolkt, maar ook daar breekt de zon er snel doorheen. In de rest van het land schijnt hij al. En van noord naar zuid 12 tot 16 graden. Twee files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging, 10 minuten. En de A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 8 kilometer vertraging is daar 21 minuten. En snelheidscontroles staan er 3 op de A2 van Echt naar Maastricht bij 251,8. Van Utrecht naar Den Bosch bij 94,2. En van Den Bosch naar Utrecht bij 100,3. De A7 Heerenveen richting Sneek bij 138,3. De A12 Gouda richting Utrecht bij 49. De A27 Almere richting Hilversum bij 107,4. En de A28 Hogeveen richting Assen. Controle bij hectometerpaal 162. Q-Music. Menno Barreveld. Zo meteen terug naar 4 maart 1994 in de Top 40 Classic. Eerst Clean Bandit en Anne-Marie. Cry Baby. Last night, I called you up and you declined. I smell perfume, but it ain't mine. It's not okay, but it's alright. 'Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Now you know what it's like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? 'Cause your tears gone quiet, river, go let it flow. Don't want no cry, baby, at my door, I let Spyro, Die on this Hill. Ja, we gaan terug in de tijd. Het is 4 maart vandaag. Jos Verstappen is vandaag 54 geworden. Daarom terug naar 1994. Na een ander feestelijk moment in Jos' leven. Want in de zomer van 1994 eindigde hij voor het eerst op het podium van een Formule 1 race. Eerste Nederlander. Was dus Jos Verstappen. Ongelooflijk. Maar Jos Verstappen wordt dus derde. En kijk, Schumacher. Ook hij is blij voor de Nederlander. Ja, Michael Schumacher was een teamgenoot en Jos Verstappen werd derde dus. Nou, inmiddels zijn we wel gewend dat er een Nederlander op het podium staat. Hè, de zoon van Jos, hoop ik dit weekend ook weer in Australië. Nou, dan de top 40 van 4 maart 1994. 3 liedjes uit de lijst. Mijn vraag aan jou is, welke van deze 3 wil je horen? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 14, E17, It's Alright, keuze 1. Op 20 stond Tag Team. Het Whom There It Is. En op 23 in de top 40 Capella met Move On Baby. Nou, stem op je favoriet. Ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Die hoor je zo. Ook Bruno Mars komt eraan met I Just Might. Maar eerst Lucas en Steve. Dit is Up Till Dawn op Q Music. Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, oh, oh, oh. It's gone the other morning, like those angels in the snow. Oh, oh, oh, oh. On the way to the bay, does it by the way the sun shines on your face. Oh, oh, oh, oh. If you say you will stay, we can feel the love and dance the night away. sunshine's on your face. Oh, oh, oh, oh. If you say you'll stay, we can feel the love and dance the night away. Cause all the night is young, we're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song, you and I go all out. Just your heartbeat, and we can turn this thing to something great. We're just having fun. Feel so right. afgelopen vrijdag natuurlijk weer nummer 1 in de top 40 van nu. Maar in de top 40 Classic gaan we terug naar een top 40 van vroeger. Wel van vandaag, maar dan in een ander jaar. Dus 4 maart 1994 vandaag. In de top 40 toen E17, It's Alright. Ook Tag Team met Whom There It Is. En Capella met Move On Baby. Was het spannend vandaag, hoor ik je zeggen. Mwah. Hi Menno, ik heb net gesport. Ik moet nu nog een half uurtje naar huis fietsen met de wind in de rug. En ik zou heel graag onderweg East 17 met It's Alright horen. Hey Menno, ik wil heel graag It's Alright. Lekker meezingen, heerlijk. E17 natuurlijk, ik was echt mega fan van ze. Ja, het was echt totaal niet spannend vandaag. Nee, E17 heeft 68% van de stemmen gekregen. Dus It's Alright is vandaag de top 40 classic. Geniet ervan en dank je voor je stem. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the nine. Cause in the morning come with the new day sun. Love never less than line. We are the seed of a new breed. We'll succeed, our time has come. We are the new, these words are true. Let the light of love shine through. It's alright, it's alright, it's alright, it's really alright, it's alright, it's really alright. By your side. If You Wanna Dance, dit is Q-Music. David Guetta zometeen samen met Teddy Swims. Tones and I met Gone, Gone, Gone. En Offenbach en Norma Jean Martin komen eraan. Overdrive voor je zo. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-Music, de top 40. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Autotaalglas is partner van de top 40. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers, naar oefenen met de lesstof van school, om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren? Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school? Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl.

life. I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Tones and I met Gone, Gone, Gone. Queen-fans opgelet. Nou, ik heb namelijk dubbel pret voor je als Queen-fan zijnde. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet echt een enorme liefhebber van Queen. Maar ik heb wel leuk Queen-nieuws. Ik ga ze namelijk draaien. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk als je fan bent en het je favoriete muziek is. En ik kreeg een mailtje vanmorgen. Ik lees even een stukje voor. Goedemorgen. Begon u mee. Het kwam binnen om 8:15. Freddie Mercury zou dit jaar 80 worden. En Nederland vierde het met de première van de Queen musical We Will Rock You. Daar hebben Brian May en Roger Taylor aan meegewerkt. Dus het Queen DNA zit er wel in. Er gaat een première eind deze maand, 29 maart, in het Delamar Theater in Amsterdam. Nou, ik heb wel het idee dat deze musical al eerder een keer in Nederland geweest is. In 2010 of 2011 of zo. Maar goed, als fan van Queen dus dubbel mooi nieuws. Die musical die komt terug naar Nederland. En ik draai ze nu met Don't Stop Me Now. Tonight. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret, holding on despite all the fights in my head. Willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. All I can, I'll do all I can. I'll do all I can to be a better man. Cue music. Heb je toch een hoop onzin meegekregen tijdens je opvoeding, hè? Dat je net zo sterk zou worden als Popeye als je spinazie at. En dan ging je ook echt naar je spierballen kijken. Als je spinazie had gegeten, dan dacht je, oh, je waren inderdaad echt groter geworden. Dat je vierkante ogen zou krijgen als je naar tv keek. Ja, en dat je kon leren fluiten door broodkorstjes te eten. Nou, hebben ze net horen fluiten? Gary Pine en Bob Sinclair. Die hebben echt lekker veel broodkorstjes gegeten. Nou, komt Bob Sinclair uit Frankrijk. Dus heeft natuurlijk een hele baguette naar binnen geschoven. Weet je wat mijn ouders ook altijd zeiden? Dat als je heel veel marshmallows at, dat je dan moest overgeven. Maar dat bleek te kloppen. En veel holy water drinken, ook dan moet je overgeven. Hebben mijn ouders niet verteld. Daar kom ik later zelf achter. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. I'll never know why the good got young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Pour out a little holy water. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pour out a little holy water. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pour out a little holy water. Yeah, music. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt. Kijk de zon.

Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemiddag. Het kabinet overweegt een marineschip naar de Middellandse Zee toe te sturen. Frankrijk heeft daar namelijk om gevraagd. Dat land wil dat onze marine een Frans vliegdekschip gaat ondersteunen in het oosten van de Middellandse Zee. Daar moet de handel in olie en gas worden beschermd door de oorlog in Iran. Buitenlandse Zaken hoopt zo snel mogelijk alle duizenden Nederlanders thuis te brengen die vastzitten in het Midden-Oosten. Wanneer precies, dat valt niet te zeggen, want het moet natuurlijk wel veilig. De vlucht met gestrande Nederlanders uit Muscat in Oman, die is in ieder geval heel goed gegaan, dat zegt KLM, tot opluchting van de bijna 100 Hollanders aan boord. Dubai was heftig, vooral zaterdag heel veel intercepties, bokstukken, zondag rustig. En zondagavond begon het weer en toen hebben we besloten naar Muscat af te reizen. En daar gelukkig deze vlucht in te pakken, dus daar zijn we heel blij mee. Dat vertelde deze meneer bij de NOS. Om 8 uur vanochtend stonden deze gestrande Nederlanders allemaal weer veilig op eigen bodem. Ander nieuws dan nog.